Manatu erdiko auzapezen itzulia jarraitzen dugu Euskal Irrati hauetan eta gurekin dugu hemen Filip Aramendi, Urruñako auzapeza, 10.000 bizizaletik gora dituen herriko auzapeza. Egunon, Filipe? Bai, egunon. Auzapez berria zira, uste baino aixeago edo gaitzago egin zaizu auzapez lan hori duela hiru urte kargu hartu zenutik? Zenuretik? Egia gaiteko uste baigin nuen baino zailago. Bon, bereziki horro hartzen girena, hiru urte pasatu eta, da hainbat gintuen proiektu horien aintzinamendua, ez dela guk nahi ginuen abiaduran egiten. Ez gure borondatez eskasaren gatik, baizik eta, ara, hor bada, nunbait ere, kudeantzaren errealitatea eta bereziki frantses administrazioaren abiadura. Proiektuak martxan ezartzeko, hainbat ikerketa behar dira martxan ezari, hainbat laguntza eta prozedura ere erabili eta horiek ohartzen gira maluruzki denbora asko hartzen dutela. Eta horrek egia geiteko guen artean, bai, nunbait frustrazio sentimendu bat ere sortzen du, baina alere ari gira, buru belarri gure proiektuak aintzinatzen, Urruñarrei agindu ditugun proiektu horiek martxan ezartzen. Duela hiru urteko zuen hauteskunde programan hitzeman zenuten zein neurri edo eginkizun ez duzu oraindik martxan eman ahal izan? Orduan, nire ustez errango nuke kasik agindu gintuen bederen proiektu potolo edo konkretu gehienak martxan ezarriak dira. Ustean erraiten nuen bezara zen bakarrik abiaduraren arazoa dugu gaur. Baina, hiru arlo konkretu eta azkar bagintuen gure proiektuan, eta baditugu, lehenik horitarazten dut alere gure leloa zela, gure herri hau transizio ekologikoan bidearen bide hortan sartzea, eta hori badakigu bide luzea izango dela, eta luzea dela, baina hor, janeko, hainbat neurri konkretu eman ditugu, energia ekonomizatzeko, bai, gure kalea pizten dut sistema, bereziki, franko aipagarria dena, horrek ere hainitz ekonomiak ekartzen egituztuenak argi indar kostuari begira. Baita ere, gure bastimendu publikoen ikerketa bat egin dugu, ikusteko ere nun ezartzen alko gintuzken eguzkiaren berotasuna baliatzeko panela horietatik. Eta beste ere gai garrantzi bat guretzat zena gure programean, da gure erriuntako ondare naturalak eta laborantzako lujak horiek babestea. Eta hortan errango nuke alere franko untxa aintzinatu girela. Zertan ez gira berbada untxa aintzinatu abiaduran, da etxe bizitzari buruz, baina hor ere, istantean aipatuko dugu berbada gai hori, konkretuago, baina alere ikusiko duzue, laster orain, hemendik aste batzuen buruan, hor komunikazio bat eginen dugula, eta hor ere, orain ikerketa fase batetik gehiago operatibo fase baterat sartuko girela. Opozizioaren kritika nagusia da, Filipe, ideologiarekin gobernatzen duzula eta ez Urruñar oroentzat guzientzat. Ez dakit zer nahi duten erran ideologiaren itzorekin. Ideologia balin bada filosofi politikoa, orduan egia egiteko, nik erranen dut filosofi politiko hori asumitzen dugula osoki, eta filosofi politiko horrekin ari girela lanean Urruñar guzientzat. Bo, istantean aipatuko den gai hortan ne ustez ilustratzen alda ere, hori baita etxe bizitzaren gaia, zer den gure filosofia, egin nahi baita, gure jendei ekartzeko zerbitzuak kudeantza publiko printzipio batean behar ditugula egin, eta ez pribatu batzuen eskuetan utziz, bai promotore edo bai beste pribatuetan. Ordan, oposizioak hori balin badu ideologia deitzen, ebe guk erreiten jogu eta errantzuten dugu hori dela, nunbait kudeantza politiko printzipio bat, gero biztan da, eien eskubide osoa da horrekin ez adorsi zaitea, baina guk hori dugu agindu Urruñarrei eta guk lelohtan eta hildohtan segituko dugu gure ekintzak. Oposizioak ere gehitzen du, etxe bizitza politikaz ari gireno, ateak bortak izten dizkiezuela iniziatiba pribatuari. Bai, orduan, horreri erantzuteko eginen da konstatazio argi bat. Gu 2020an ailatu gira, ordu arte oposizioak dion bezala gu pribatuetan utzia zen bereziki etxe bizitzaren gai hori, eta ikusi dugu horren emaitzak zer diren, ez bakarrik urruñan, baita ere Ipar Euskal Herri guzian, badakigu gaur etxe bizitza falta gorrian girela, eta hainbat etxe bizitzak eginak izan direnak, ez direla hemengo jenderi dedikatuak izan. Orduan guk horreri nahi dugu aurka egin eta printzipio hori nahi dugu arrunt biratu errene baita. Hemengo jenderi dedikatuak diren etxe bizitzak egitea eta hortarako guretzat ez da beste aukerarik kudeantza publikoa baizik. Errene baita horrek ez du errene ez dugula promotorekin lan egin nahi. Promotorekin lan egiten dugu edo eginen dugu bainan astapen batean eta hori oposizioak ez du berbada untsa ulertzen. Guk nahi duguna da, guk finka ditzatgun gure baldintzak, jana baita zer etxe bizitza nahi dugu, nogeri dedikatuak diren etxe bizitzak, beraz hori poder publikoak, jana baita guk erriak baldintza horiek finkatu eta gero gurekin lanean ari nahi duenak lanean ariko da eta pribatuak balin badira ere. Orduan hori da gure eta hori berritzere autu politiko argi bat da guretzat. Hori dugu berritzere agindu goinarri eta guk hildo hortan segituko dugu. Justuki duela hiru urte elgarrizketat egin genizuenean, erraten zenigun harritua zinela promotorek zenolako presio egiten zieten bai zueri eta bai beste erriko etxeko auzapezeri ere. Bai, biztan da, realitatea hori zen, gu ailatu girela ikunat, hor baziren bereziki hainbat sal erospen transakzio batzuk kasik bukatuak, promotore eta pribatu batzuen artean, izigarrizko, ikaragarrizko presio batzuekin, eta baginakien proiektu horiek utzi zaintzina joaiten, hor ateratuko ziren etxe bizitzak, edo etxe bizitzaren parte handi bat bederen, etzela hemengo gazteriari eta hemengo jenderi dedikatua izango. Orduan, guk gure ardurak hartu ditugu, transakzio horiek oztopatu ditugu, erosteko lehentasun hori baliatuz, eta hor orain, afera horietan gu ari gira, erri bezala, jabe horiekin mintzatzen, hain bezain, nola erran, presio arrazoen garri batean erosteko lur horiek. Zenta, hori dugu maluruski nunbait arazoa guk, hemen urruñan, da etxe bizitzak eginten aldiren lekuak ez direla publikoak, baizik eta pribatuak. Eta beraz, ostian nion bezala, nahi balin badugu kudeantza publiko hortan ereman gure gai horiek, behartuak gira, lur horiek erostea lehenik. Eta hor bada, herritarrekiko talka bat, herritar batzuk ez baitute saldu nahi herriko etxeari, baizik eta pribatu bati, segurazki soz gehiago ukanko baitute salmenta horren ondorioz. Horixe bera, eta gauk maluruzki eta horrek ere ni egia erraiteko neri unkitzen hau, min egiten hau, ikustea alere urruñarrak, badire urruñarrak, eskualdunak, hainbat filosofia hortan sartua direnak, egan nahi baita, albezain diru nahi dutenak ateratu, egen lurren saltze horietatik, eta hortan dugu, hortan ditugu zailtasunak ere behar da luzaz mintzatu jabe horiekin, baina bon, ez dugu esperantza galtzen, pentsatzen dugu alere poliki lortuko ditugula gauza batzuk, behar bada ez denak, baina janeko lur batzuk badira erosiak, beste batzuk erosteko puntuan gira. Beaz, ara, filosofia hori, ez da, denbora luzeko filosofia da, baina alere urratxez urratx, ari gira intzinatzen hildo hortan. Azken galdera, Filip Aramendi, azaroan jakindugu, izan genuen gertakari bat izan da, Erlaitzako bideren estea aro txarragatik. Zuek, zudianik zure jarrera erakutsia duzu, horren estearen alde zira, eta alternatibarik badaute da, bai gainean. Estearen alde, bai, baina ez dut egaten nahi dutela absolutuki estea, nik gaiten dutena da, este hori derrigorrezkoa izanen dela hemendik urte batzuen buruan, eta hori behar dugula buruan sartu denek. Orduan albezain luzaz egoten albalin bada irekia hainbat hobe, baina nik errandutena eta beti gaiten dutena da, oraindik behar ditugula orain laster aukerak atxeman, zenta bide hori badakigu itsasoaren eta naturaren lanari lana horren aurkean, ebe bide hori nunbait eroriko dela ondoko urtetan. Behaz hori berdugu kontutan hartu, nik hori diot, behaz hor badira inbat aukera gaur ikertuak direnak, lau aukera, hiru aukera dira behaz bide hori etxiko dela eta bide hori etxiz beste aukerak nun diren, orain diren bideetan, baina ez bakarrik hori, nik beti diot ere autobidearen baliapen hori behar dugula untsa ikertu, eta baliapen urririk bilakatu bederen entseiatu behar dugula, autobide hori izan dadin hemen gure herritarren zerbitzuko, eta ez sozietate pribatu baten zerbitzuko bakarrik, eta gero, biztan da, badira ere beste aukera batzuk behar ditugunak hainbat garatu, bereziki treina, nik diot ere, Hendaiatik Baionarat, behar dugula pentsatu, Donostitik Hendaiarat den topoa bezalako sistema bat, behaz hori egingarria da, eta ne ustez egin beharko duguna izango da ere, hainbat auto ere bidetik kentzeko. Mil esker, Filip Aramendi. Mil esker, zueri.